Środa, 1 marca, czas na najnowsze informacje w serwisie Trójki o poranku, a te przygotowali dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zymlewski. Dzień dobry, witajcie. Prawie 1500 borsuków dla polskiej armii wozobojowe piechoty wyprodukuje huta Stalowa Wola. Sąd aresztował na 3 miesiące byłego ministra skarbu, sekretarza Warszawy Włodzimierza Karpińskiego. W radiowej jedynce wyjątkowe wydanie Sygnałów Dnia. Sztandarowa audycja Anteny ma już 50 lat. Huta Stalowa Wola dostarczy w ciągu kilku lat do polskiej armii ponad 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk. Pierwsze egzemplarze trafią do żołnierzy jeszcze w tym roku. To historyczny moment dla polskiego przemysłu i wojska, powiedział wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. Umowa ramowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola przewiduje dostawę 1000 egzemplarzy Borsuków, a także kilkuset wozów specjalistycznych, dowodzenia medycznych i technicznych. Naszą armię czeka rewolucja, powiedział w Stalowej Woli wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czas bojowego wozu piechoty, który dotychczas jest wykorzystywany w Wojsku Polskim, minął. Teraz nadeszła era BWP Borsuk. O znaczeniu kontraktu dla Huty Stalowa Wola mówi prezes spółki Jan Szwedo. Podkreśla, że umowa ramowa na produkcję oznacza rozbudowę zakładu i zwiększanie zatrudnienia. Tworzymy nową historię. Ten kontrakt to jest właśnie ten, na który czekaliśmy, ten, który daje nam to paliwo. Przy okazji umowy na Borsuka szef MON poinformował, że spółka ze Stalowej Woli ma również opracować cięższą wersję bojowego wozu piechoty. Pojazd ma mieć podwozie gąsienicowe wykorzystywane w haubicach Krab, a także wieże montowaną na Borsukach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Były minister skarbu, sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński, tymczasowo aresztowany. Decyzję podjął sąd w Katowicach, przychylając się do wniosku śledczych, mówi Tomasz Tadla ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Włodzimierz K. jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Włodzimierz Karpiński nie przyznał się do winy. Jego adwokat zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądów. Zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł to główne cele nowej strategii PKN Orlen. Spółka przeznaczy 320 miliardów złotych na inwestycje, z których najwięcej będzie w Polsce. Koncern chce zainwestować m.in. w nowe technologie i energetykę przyjazną środowisku, zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. 70 miliardów przeznaczymy na nową energetykę, na energetykę zeroemisyjną. Z OZE planowaliśmy około 2,5 giga uzyskać, teraz zmieniamy te proporcje. Teraz to będzie 9 giga bez mała w ciągu 7 lat. Od połowy marca spółka obniży cenę gazu dla części klientów, m.in. piekarni, cukierni i małych zakładów z 650 do 353 zł za megawattogodzinę. Rząd przyjął projekt ustawy, która zrównuje dokumenty zawarte w aplikacji M-Obywatel z dokumentami tradycyjnymi. Oznacza to, że plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne i studenckie będą respektowane w Polsce na równi z tymi w aplikacji. Nowe rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy. Bez wychodzenia z domu będzie można załatwić ważne urzędowe sprawy. Na przykład e-recepty, czy właśnie punkty karne i tak dalej, to jak najbardziej super działają. Prosta, intuicyjna, bezproblemowa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił to, czego przez lata nie udało się osiągnąć poprzedniej władzy. Ponieważ w okienku swojego własnego telefonu, własnego komputera będzie można załatwić o wiele więcej, niż oni byli w stanie zintegrować w zarządzanych przez siebie urzędach. Minister odpowiedzialny za cyfryzację Adam Andruszkiewicz wymienił konkretne rozwiązania, z których będzie można korzystać dzięki przyjętym właśnie przepisom. Dokonywanie płatności chociażby w urzędach za pośrednictwem aplikacji, również wystawianie pełnomocni do załatwiania różnych spraw dla innych obywateli. Aplikację M-Obywatel ma 9,5 miliona Polaków. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 32 osoby zginęły, ponad 80 zostało rannych w czołowym zderzeniu dwóch pociągów w środkowej Grecji, poinformowały lokalne władze. Do wypadku z udziałem składów pasażerskiego i towarowego doszło w pobliżu miasta Larissa na trasie Ateny-Saloniki. Wykoleiły się pierwsze 3 wagony pociągu pasażerskiego, 2 z nich zostały niemal całkowicie zniszczone, a 1 się zapalił. Do akcji ratowniczej zmobilizowano około 150 strażaków. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie zostali rozstrzelani przywódcy 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Heroizm żołnierzy niezłomnych można porównać do walk powstańców styczniowych, podkreśla zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. mówimy o czymś, co czasami określa się mianem powstania antykomunistycznego, powstania niepodległościowego. Jeżeli mielibyśmy z kimś porównać żołnierzy podziemia niepodległościowego, to chyba najbliżej będzie im do powstańców styczniowych, którzy również podjęli walkę w sytuacji bardzo porównywalnej z przeważającymi siłami wroga. Ale miłość do Polski była przeważająca. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tysięcy osób w różnych oddziałach. Sygnały dnia świętują 50-lecie. Sztandarowa audycja programu Pierwszego Polskiego Radia pojawiła się na antenie 1 marca 1973 roku. Henryk Szurbasz, związany z sygnałami dnia od prawie 40 lat, podkreśla, że od początku istnienia audycja jest najważniejszym źródłem informacji i opinii dla wielu milionów Polaków. W dalszym ciągu jest to raz, że najpopularniejsza audycja w polskim radiu, a poza tym jedna z najważniejszych w całej radiofonii krajowej. Staraliśmy się i staramy się być tam, gdzie dzieje się historia i wiele tych epokowych, historycznych wydarzeń i relacjonowaliśmy, byliśmy świadkami. No chociażby od wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II. W ramach jubileuszu Radiowa Jedynka zaprasza na wyjątkowe wydanie Sygnałów Dnia od 6 do 9. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 minut po 6, 1 marca, czyli początek meteorologicznej wiosny. O tym należy pamiętać, a w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia tylko na południu, na północy lokalnie możliwy słaby deszcz i mrzawka. Rano na Mazowszu lokalne opady marznące, które powodują gołoleć, więc drodzy Państwo, uważajcie na drogach. Temperatura maksymalna od 2 do 3 stopni Celsjusza na wschodzie, 4-5 w centrum i 6-7 na zachodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich od minus 1 do plus 1 stopnia. Wiatr przeważnie słaby z kierunków północnych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, z kierunków wschodnich, a w Wielkopolsce wiatr zmienny. Trójka. Program trzeci. No to co, panie redaktorze, to u nas też niech będzie ten poranek jubileuszowy. Oczywiście, brawo, oczywiście. Gratulujemy pięknego jubileuszu koleżankom i kolegom z Radiowej Jedynki. Będziemy się oczywiście łączyć i będziemy śpiewać. No to nie takie oczywiste chyba było, bo to wiedzieliśmy, ale państwo słuchacze nie wiedzieli. 7 minut po godzinie 6. Karol Gnat i Radosław Nałęcz. Kłaniamy się w pas oczywiście i witamy i zapraszamy na program. Do godziny 8.45. Dodam jeszcze Małgorzata Łukowska i Maciej Załęcki, który realizuje program, i Bartosz Bielecki, który telefony odbiera. No kawki chyba by się pan napił, co? Łyczka, bo coś stanęło tam. No proszę, ja popatrzę. No oj, pięknie, wspaniale. Proszę państwa, 2273 to numer telefonu do nas. Budzimy się w środę, pierwszy dzień marca, mówił pan meteorologiczna, tak? Tak, tak. Jeszcze kilka przed nami. Jak się przyjrzymy termometrowi, to nie będzie już tak radośnie dzisiaj. Dzień dobry, witajcie. Stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't. money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. One Republic w Trójce. Poranek w dwóch radiach jednocześnie. Absurd, prawda? No, proszę pana, to za dużo tego gadania. Za dużo oczywiście. Ale dzisiaj faktycznie 1 marca Sygnały Dnia świętują swoją 50. No i będziemy mieć przyjemność połączyć się z duetem prowadzących, którzy już rozpoczęli swój program i złożyć w imieniu wszystkich słuchaczy życzenia. Karolina Rożej i Daniel Wydrych już ze słuchaczami jedynki są od wczesnych godzin porannych, a my niebawem do nich po serwisie o wpół do dołączymy. O czym dzisiaj, proszę państwa, w programie? No będzie o absurdach, takich najróżniejszych w świecie. Jeżeli do głowy państwu przychodzą jakieś absurdy z życia prywatnego albo cudzego, to z wielką przyjemnością je poznamy. 2 2 7 3. Myślę, że warto odnieść się do króla absurdów, czyli do Stanisława Barei, prawda? To był autor wielu filmów, które właśnie te absurdy zbierały i właściwie absurd był takim punktem wyjścia scenariuszy tych filmów, więc na pewno pamiętamy kultowe sceny i różnego rodzaju sytuacje, które Stanisław Bareja właśnie uwiecznił, no już na zawsze, więc różnego rodzaju poprawki do planu urbanistycznego przyjmiemy bardzo chętnie. Ronda są na przykład bardzo dobrym tematem, bo teraz trwa czas przebudów, różnych modyfikacji, zwłaszcza drogowych. Miasta polskie są rozkopane, kierowcy oczywiście są przeszczęśliwi z tego powodu. Radośni. Tak jest, bo przecież będzie lepiej. Natomiast musimy teraz uzbroić się w cierpliwość i pojawiają się na przykład ronda, które nie są rondami. I tak jest na przykład w Olsztynie. I też między innymi o takich absurdach będziemy dzisiaj opowiadać, ale drodzy państwo, wy jesteście na pierwszej linii, prawda? Wy widzicie na pierwszej linii ataku. Co tam się dzieje. Więc prosimy was o telefony, o różne absurdalne sytuacje, również drogowe, 2 2 7 3. Podobnie jest w Poznaniu. Dla turystów powstał taki przewodnik i poradnik, jak fotografować poznańskie zabytki, by w kadrze nie ująć otaczających ich z każdej strony remontów. No to piękne. Idziesz wszędzie kamienice pozostawiane i teraz poradnik, proszę bardzo, tutaj w prawo, to skadruj tak, żeby lewe rusztowanie nie weszło ci w kadry. No, bardzo ciekawe. Absurdów nie brakuje także w sporcie i o nich również powiemy. No, niezliczoną liczbą absurdalnych wypowiedzi może poszczycić się nie tylko radio, ale także internet i dzisiaj do internetu również zajrzymy po godzinie 7. Zdecydowanie. Tutaj właściwie takie niekończące się źródło absurdów można znaleźć, nie tylko w postaci memów, ale tych perełek wspólnie, mam nadzieję, poszukamy. No i jeszcze i Hotel Zacisze, i Monty Python muszą się pojawić, prawda? Rewelacja. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia z Londynu, dzisiaj będzie właśnie mówił o tych kultowych brytyjskich produkcjach, takich jak Hotel Zacisze, czy właśnie wspomniany owy Monty Python. To po godzinie 8:00. Podobno nie ma głupich pytań, zdarzają się jednak absurdalne i o takie, które zapadły w pamięć naszym słuchaczom w sądzie, zapyta Józef Niewiarowski. Taki mamy plan na dziś. Oczywiście ten plan się może zmienić w związku z absurdalnymi sytuacjami, które wystąpią w trakcie tego programu. Jesteśmy otwarci, proszę bardzo, gotowi do tego, żeby działać. Może się tak zdarzyć. Śmiało. 15 minut teraz po godzinie 6:00 i pora na Trójkę. Zapalam ląd, czy czujesz, jak przepływa prąd? Przepraszam, że musiał pan czekać, ale mój chód ostatnio stał się wyjątkowo głupi i coraz dłużej idę do pracy. Pan w jakiej sprawie? Mam głupawy chód i chciałbym dostać rządowe stypendium, żeby go rozwinąć. I od razu jakoś tak przyjemnie się zrobiło. 23 minuty po godzinie 6. Muse Uprising to za nami. Grają chłopaki nieźle. 23 minuty po godzinie 6. Proszę Państwa, w międzyczasie zapraszamy i zaglądamy na listę przebojów trójki. Trójka polskieradio.pl, tam w zakładce lista przebojów, 30 utworów i 3 propozycje. Co tam się dzieje, to wie tylko i wyłącznie Tomek Miara. Lista przebojów trójki. wszystko, co powinni Państwo wiedzieć na temat ostatniego wydania Listy Przebojów Trójki, czeka na Państwa na naszej internetowej stronie. No tam przede wszystkim czekają piosenki, które liczą na Państwa głosy. Na przykład na półmetku 47. wydania Listy był Michael Patrick Kelly. Jego Wonders było na miejscu 15. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Collage i What About the Pain zanotowali jednomiejscowy spadek, ostatecznie wylądowali na miejscu 14. Podobnie Brodka też spadła o jedną pozycję. Monika tym razem była na miejscu 13. Robisz mi dzikość serca bić. A czy uda jej się awansować w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, zależy wyłącznie od Państwa. Dlatego zachęcam do głosowania lpt.polskieradio.pl. Do głosowania służy też nasza aplikacja. Zapraszam na kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki w piątek od godziny 19. Lista Przebojów Trójki. Instrukcje odebrane, oczywiście zaglądamy, głosujemy nie tylko stronę, ale również aplikację. Piątek do 12, przypominamy. No to co, panie redaktorze, podkręcamy delikatnie tempo? Pod nóżkę, no, poproszę. No, ruszmy się troszkę. Like this, I don't know why, but I feel like Nawigator. Czas na Radio Nawigator Trójki. Ach, tak rozglądamy. Dzisiaj pierwszy dzień marca, ale temperatury minusowe jeszcze o poranku. Przymrozki gdzieniegdzie mogą występować. Maciej Oswald dzisiaj razem z nami. Maćku, dzień dobry. Już myślałem, że powiesz, że pierwszy dzień wiosny i wstrzymałem oddech, żeby powiedzieć, że no chyba jednak nie. Przesadziłem. Meteorologiczny. Pierwszy marca, tak, to dzisiaj. Maciuś, dawno ciebie nie słyszeliśmy, no to daj jakieś dobre informacje z dróg. Dobre informacje w skrócie. Jeździ się dobrze o poranku, ale mamy niewielkie spowolnienia, tak jest między innymi na S8 od węzła Wola Rasztowska do węzła Radzymin Północ w kierunku stolicy. Spory ruch na ekspresowej 8 w Warszawie na moście Grota Roweckiego, ale to jeszcze nie korek. W Zielonce postoimy na drodze wojewódzkiej 631. Zakorkowała się za to 7 w Leźnie w stronę zjazdu na obwodnicę Trójmiasta. Na A18 mamy też niewielkie spowolnienie na wysokości Parkoszowa, to w stronę węzła Krzyżowa. Jeszcze informacje z A4, nie ma już kłopotów z przejazdem między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 133 kilometrze w nocy doszło do awarii ciężarówki, ale służbom udało się odblokować jeden pas w kierunku Wrocławia. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Wracamy za godzinę, a teraz 6.30. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Co najmniej 32 osoby zginęły w czołowym zderzeniu dwóch pociągów w środkowej Grecji, informują lokalne władze. 85 osób jest rannych. W akcji ratowniczej bierze udział około 150 strażaków. Do wypadku pociągu pasażerskiego i towarowego doszło w pobliżu miasta Larisa na trasie Ateny-Saloniki. Wykoleiły się pierwsze 3 wagony składu osobowego. 2 z nich zostały zniszczone, a jeden zapalił się. Pociągiem podróżowało 350 pasażerów. Włodzimierz Karpiński trafił na 90 dni do aresztu. Sąd rejonowy Katowice Wschód przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy w związku z obawą matactwa. Były minister skarbu i sekretarz miasta stołecznego Warszawy w poniedziałek został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Śledczy postawili mu zarzut przyjęcia prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Warszawy. Obrońca Karpińskiego zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Sygnały dnia kończą 50 lat w ramach jubileuszu w radiowej jedynce, wyjątkowe wydanie porannej sztandarowej audycji. Nie zabraknie gości, tortu, konkursów dla słuchaczy oraz wspomnień, mówi Henryk Szrubasz, związany z sygnałami dnia od prawie 40 lat. Głosy się pojawią, dawno niesłyszane. Na przykład Tadeusza Sznuka będziemy mogli usłyszeć, Antoniego Mielniczuka, Andrzeja Matula, świętej pamięci, już niestety odszedł od nas niedawno. Legendy właściwie polskiego radia lat 70. i 80. Wtedy Lato z Radiem i Sygnały Dnia to były dwie najpopularniejsze audycje w polskim eterze i te dwie audycje prowadzili ludzie, powiedzmy, no, Sygnałów Dnia, bo od Sygnałów Dnia wszystko się zaczęło. Sygnały dnia po raz pierwszy zostały nadane 1 marca 1973 roku. Pełny serwis o 7. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Hurkacz po zwycięstwie w ATP 250 w Marsylii przeniósł się do Dubaju i awansował do 1/8 finału tamtejszej 500-ki dzięki zwycięstwu nad Rosjaninem Aleksandrem Szewczenką 3-6, 6-3 i 7-6. Nie było to dzisiaj łatwe zwycięstwo, szczególnie, że grałem na teoretycznie zupełnie innych warunkach. Gdzieś te uderzenia, które przynosiły skutek w Marsylii, tutaj nie przynosiły skutku, więc na meczu musiałem cały czas adaptować się do gry i próbować nowych rzeczy, także nie było po jednym dniu treningu, gdzieś przy locie w nocy. Nie była to łatwa zmiana, także tym bardziej się cieszę, że wygrałem ten mecz. Musiałem naprawdę bardzo walczyć, żeby osiągnąć to zwycięstwo. Gratulujemy. Dziś w Dubaju o 11:00 debel z udziałem Jana Zielińskiego, o 15:30 natomiast Hurkacz zagra o ćwierćfinał z kolejnym Rosjaninem, niestety Pawłem Kotowem. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, szykuje się nie lada gratka dla kibiców, bo w następnej kolejce może dojść do starcia Hurkacza z Nowakiem Dżokowiczem. Magda Linet odpadła już w pierwszej rundzie w Austin po porażce z Warwarą Graczewą, Rosjanką, 3-6, 6-4 i 4-6. W tej fazie odpadła była również Magdalena French i też po 300 z Danielle Collins, Amerykanką. 7-6, 2-6 i 4-6. Wczoraj poznaliśmy dwóch półfinalistów Pucharu Polski PZPN. Legia Warszawa pokonała Lechię Zielona Góra 3-0. Natomiast pierwszoligowiec Górnik Łęczna wyeliminował Pogoń Siedlce po wygranej 1-0. Dziś kolejna dawka emocji pucharowych. 17:30 KKS Kalisz podejmie Śląsk Wrocław. O 20:00 Motor Lublin zagra z Rakowem Częstochowa. W derbach Turynu Juve pokonało Torino 4-2. To oczywiście Serie A. W bramce gospodarzy wystąpił Wojciech Szczęsny, a w zespole gości do 74. minuty grał Karol Linetty. Wcześniej niespodziewanie AS Roma uległa na wyjeździe Cremonese 1-2. I zapowiedziowo dziś o 18:00 Wakif Bank ŁKS Łódź. To Liga Mistrzów Siatkarek. W pucharze CEF Budowlani Łódź od 18:00 również zagrają z Alba Blaj. I jeszcze jedna zapowiedź, ale to już przed czwartkiem. Industria Kielce szykuje się do zakończenia fazy grupowej w Lidze Mistrzów. Ma już pewne drugie miejsce i w hali Legionów zagra o prestiż z liderem grupy Barceloną. Mówi Arkadiusz Moryto. Trenerzy obu drużyn będą chcieli przetestować jakieś na pewno nowinki swoje, a może z drugiej strony nie będą chcieli się w ogóle otwierać przed ćwierćfinałami, więc ciężko im powiedzieć, na pewno ten mecz nie jest aż tak ważny, jeśli chodzi o te punkty, więc na pewno przypuszczam, że więcej zawodników z Barcelony, może i u nas też dostanie więcej minut, żeby pograć w takim meczu. Na pewno będzie to inny mecz niż taki, który byłby o punkty i o to pierwsze miejsce grupy. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Dariusz Urbanowicz. Darku, dobrze, że jesteś. Miło cię widzieć, wiesz? Tak, nawzajem. Fajnie, naprawdę. I słyszeć też. Dzięki, Darek. To jeden z absurdów tego poranka. Widziałem, że jak człowieka się przyciśnie troszkę, to coś tam więcej powie. Daro, dzięki, do usłyszenia za godzinę. To jeszcze o pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia na południu. Na północy lokalnie możliwy słaby deszcz i mrzawka. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na wschodzie, 4-5 w centrum i 6-7 na zachodzie. Fajnie, że jesteś. Naprawdę dobrze. Też, że cię widzę. Trójka. Program trzeci. 24 minuty i będzie godzina 7. Dobrze, że państwo są także razem z nami. 2 dwójki, 7 trójek, a za chwilę dzwonimy do sygnałów dnia. Wieczną niewiadomą jest. Jest perfekt. Wolni od trosk. No ale tak powinno być, prawda? Dobrze bujać w obłokach o poranku, szczególnie gdy obłoków nie ma jeszcze. Pięknie się robi, słonecznie, no. Rozpogodzenia, wiosna, meteo, na razie proszę wiosna. Pana, proszę pana, proszę pana. Radość, radość i tylko radość, a dzisiaj ludzie mają różne powody i okazje do radości. Co by pan, panie redaktorze, zrobił, gdyby pan przyszedł na świat 1 marca 1973 roku? Miałbym urodziny. Miałbym urodziny i kończyłbym 50 lat. Piękne i okrągłe dzisiaj byśmy świętowali tutaj w Trójce, ale jest mi. Ale zaraz, zaraz, chwileczkę, przepraszam bardzo, ale my jesteśmy w jedynce. O, właśnie, Gnałach dnia. Karolina Roża i Daniel Wydrych, dzień dobry. Karol Gnat, Radosław Nałęcz, dzień dobry. Czyli radiowa Trójka, dzień dobry o poranku. No i tak się spotykamy, jedynka z Trójką, ale no musicie przyznać im troszeczkę. Przyznajemy, no już przyznajemy się do wszystkiego. Bardzo dobrze, bo okazja jest wyjątkowa i teraz czekamy na życzenia, mówiąc prosto. No dobrze. Mamy coś przygotowane oczywiście. O, mamy coś dla Maciuś. Sygnały dnia. Wszystkiego najlepszego. Wspaniałego jubileuszu. Drogie sygnały dnia, jak się czujecie, mając 50 lat na karku? Razem z Karoliną to mamy ponad 80. Cicho, my mieliśmy tego nie mówić. Plus te 50 do tego wszystkiego. Szanowni, kochani, wszystkiego najlepszego. Dużo radości, uśmiechów, wspaniałych telefonów, słuchaczy. Dla was mnóstwa tematów, wyobraźni radiowej. No i byście grali jeszcze. Tak, przez... O! Kolejny. Chciałem powiedzieć 50 lat, ale to za mało. Grajcie cały czas. A Radosław to ma dzisiaj imieniny. Tak, właśnie. To też składamy wszystkiego. Co ty gadasz, Radziu? To wy nie wiedzieliście, tam, to musimy wpaść do was na Myśliwiecką. A, panowie, bo ja tam w okolicach 2008 roku zostawiłem kubek, taki biały z uchem. Czy jest tam ja gdzieś... Ja nie wiem, czy ja dzisiaj kawy z niego nie piję. Ale wyjątkowy, prawda? Rzeczywiście, podpisany. Daniel Wydrych. Bardzo pięknie dziękujemy za te życzenia, to jeszcze tylko nam zdradzić jedną rzecz, o której tort u was. No to wpadajcie, bo będzie tak przed 9:00. O, no to widzisz, radę. 8:45 dokładnie. To my czarna bez cukru będziemy. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Proszę się śmiało częstować. Państwa też zapraszamy. Wielkie radiowe święto. Tak jest. Wielkie radiowe święto u koleżanek i kolegów w radiowej jedynce. 50 sygnały dnia kończą. Ale fajnie. My mamy trochę mniej lat chyba razem, więc to sekcja młodzieżowa, młodziaki. Radio, ale i tak się nie wywiniesz z tortu imieninowego. No to chociaż kawkę dzisiaj. Eagle Eye Cherry, Rising Sun przed nami. Feels like yesterday, it's you and me together all for one. Hold on. Memories that keep us strong. Tomorrow I will try to face another day now that you're gone. You and me as one together in my dreams will stay forever young. I feel you in the rising together in my dreams, we'll stay forever young. I feel you in the rising sun. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No good. trochę odrobina prywaty mama napisała właśnie, że przecież ja imieniny mam 2 marca, nie 1. Tak jest, brawo pani ale mama. Możemy zmienić, to trochę taki absurd. Ale też, to mi się podoba, to mi się podoba. Właśnie mama, wszystkie mamy stawiają wszystkich do pionu. Komu nie tam nie wprowadzenie ufać, w błąd. Komu wiesz, nie wierzyć, chodzi, nie? No. Ktoś tam składa życzenia, Radkowi, czy to pierwszy, lalala. Nie, mama mówi, że jest 2, bo doskonale mama wie. Matka jest tylko jedna, wiadomo, siedzi z tyłu. Tak wiadomo jest. I należy po prostu mamie matki wierzyć. Słuchać. Oczywiście, że tak. Więc tak jak mama mówi, że 2, to 2. Ja już w ogóle nie dyskutuję ze wszystkimi kalendarzami. Także to... I nie koniec mi tutaj wymyślania. Oczywiście. Ale mimo wszystko wszystkiego dobrego życzymy. I mamy też, Radka, mocno ściskamy o tym, którzy dzisiaj mają imieniny, faktycznie. A my dzisiaj absurdów szukamy. I jakby tego było mało, nie? Taki absurd to tak a propos mamy, bo ja jestem z Olsztyna oryginalnie. To co ty gadasz? Tak zawsze było i jest i będzie. Ale że to... No dobra, no. Okej, okay, już nie będę dokuczał teraz. Proszę z mamą nie dyskutować. Radek jest z Olsztyna. To z Olsztyna. Koniec SMS-a. Tak? No i tam bardzo blisko mnie trwa obecnie remont. To jest skrzyżowanie Piłsudskiego i Dworcowej. No i tam drogowcy postawili 3 przylegające do siebie plastikowe elementy i mówią wszystkim, że jest to rondo. Tam, gdzie kiedyś Radek się bawił. Tak jest. Więc wszyscy przejeżdżający w tamtym rejonie, no, mają zagwozdkę. Kto ma pierwszeństwo? Nie wiedzą, co to jest. O co chodzi? Ci się upierają, że to rondo. Może trzeba byłoby kierowcy mają problem. Jeszcze przywiesić taki znak. Jesteś w Olsztynie, spokojnie. Nic się nie stanie. To jest piękne miasto, naprawdę. Cudowne, ja pozdrawiam Olsztyn. Zapraszam. Może jak się nadarzy okazja. Jak się zrobicie to. Proszę państwa, jeszcze z innych absurdów. No to tak, sztuczna inteligencja, o tym wszyscy ostatnio mówią cały czas. Gospodarka, w ogóle mnóstwo ludzi inwestuje swoje pieniądze w spółki, które rozwijają sztuczną inteligencję. No i są takie portale, na których mogą sobie państwo tam wpisać hasło. Na przykład rzeka, łosoś płynie, prawda, las. No i sztuczna inteligencja wygeneruje obrazek. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja wygenerowała taki obrazek, tylko że w rzece pokazała filety z łososia, jak pływają. Przerobione, gotowe. Tak, tak. No takie, no prosto ze sklepu, z marketu, wie pan. Do podania od razu. Na lodzie nawet, no. Sztuczna inteligencja wie swoje, ale ta prawdziwa ludzka inteligencja również działa, to o tym trzeba powiedzieć. Na przykład w klasie biznes jeden z klientów zamówił wegański posiłek, no i otrzymał banana. No, proszę pana, nam się kiedyś oczy otworzą, jak im się pozamykają wszystkim, także my jeszcze czegoś nie wiemy, no. Tak, no i coś, co mamy nadzieję uruchomi państwa, różnego rodzaju karteczki, które można znaleźć na przykład na klatkach schodowych. To jest w ogóle skarbnica wiedzy, prawda? Te informacje tam takie zamieszczone. Na przykład lokatorzy proszeni są o nierozmawianie z pracownikiem o imieniu Leszek dla dobra ogółu. Zakaz rozmowy z Leszkiem. Koniec rozmów z Leszkiem, rozumiecie? Zgadza się. Czy taką karteczkę, dziwną karteczkę zdarzyło się państwu znaleźć na własnej klatce? To prosimy. 2 2 7 3. Może być też na obcej, nic się nie stanie. 2 2 7 3, czekamy na telefony. 7:09. Ania Dąbrowska teraz z tobą, nie umiem wygrać. O, piękny numer. Nie wiem, jak się zatrzymać. Następnym razem nie wracaj.